И явих се на тогавашния ви царуващ господар и му известих волята на небето да приеме пратеницата ми на новия завет. И той ми послуша гласа и се удостои пред мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждане. И казвам ви, че не се е раждал в дома славянски от него по-смирен и по-чистосърдечен господар, който с непоколебима вяра прие даденото обещание, подобно на Авраам, който не пожали сина си, но го принесе жертва жива Богу. Така се подвиза благоугодно вашият началник и баща на славянския род, който даде очите на първородния си син в жертва благоприятна, дар избран на Господа, в знак на неизменна вярност нему. И от този ден се извърши призванието ви от Господа на силите, който се изволи в своята неизмерима мъдрост да прослави с вас наедно всичкото славянство, в което Господ всесилни прибъдва и на което отрежда да заеме най-първо място в Неговото царство, което встъпва вече в своята сила в този страдащ свят. Разберете неизменяемата истина, че въздигането на славянския род е въздигане необходими за всички, което Бог сам върши за своя избранник, вожда на спасението, който скоро ще се яви помежду ви в пълната си слава и сила да възстанови вечното царство на мира, царството Божие на земята. И който оспорва вашето първенство от сега, казва сам Господ, оспорва моето, понеже имам власт да дам моето комуто искам. И ако аз давам от добрата си воля, кой е този, който ще ми се възпротиви и ми каже, що върша? Онзи, който се осмилява, нека излезе и опита силите си и ще види. Аз съм един. Думата ми е неизменяема и съм верен и истинен в своите си пътища. Словото ми е неоспоримо. Господ ви е ръководител. Той ви е жених, който изпраща даровите си, който ви се радва като младоженец за любовта, която сте приели с вярност от него, който е цар над царете и господар над господарите. Ето, за това ида от предвечните обещалища, да ви пробудя на добър и свят живот, да ви предохраня, да не съгрешите изново против върховната воля на небето и ви отхвърли, както в миналото, когато с беззаконията си дотегнахте на Бога и Той ви остави да паднете под ръцете на вашите врагове, които дойдоха отдалеч, да ви накажат за престъпленията и да изпълнят волята на върховния съдия над вас. Но в тогавашното ваше падение аз ви подкрепих с любовта си, понеже не бяхте съвършенно отхвърлени от лицето на този, който ви беше избрал. И в дълговечното робство постоянно ви ръководих в пътя на търпение и смирение и ви учих да изправите живота си, да съзнаете греховете си, да се разкаете и обърнете с всичкото си сърце към Господа Бога ваш, с когото сте съединени с брачни връзки на чист

Такива са божествените наредби. Един сее, друг жъне, в края всички ще участват Божието благо. Днес адската злоба се отстранява. Ходът на работата взема друг вид. Адските сили отстъпват от първите редове на бойното поле. Нарушителите на Божия мир ще бъдат наказани навсякъде и правдата му ще се възстанови на земята. Царството, което ида да възстановя, не е царство на омраза, но на любов. Повдигнете очите си и вижте, че светът е озрял за жътва. В скоро време ще заверя верността на моите божествени думи. Още един велик подвиг и всички сърца ще треперят и мъдруванията на света ще престанат веднъж за всякога. Небето, в знак на своето благоволение, ви е дало един свят залог на велика милост и любов, който се пази помежду ви. И от този ден, в който е даден отговор, започва вашето изкупление. И ви предупреждавам да пазите това, което градя. Да го не съборите, защото е свято. И ако се опитате да светотатствате, три злини ще ви допусна. Глад, мор и разорение. И няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че Бог е говорил. Пазете думите ми. В тоя залог, който съм ви поверил, почива бъдещето ви. Той е скрижалът на думът ви, надежда и живот за рода ви. Слушай ме, доме славянски, да сте ми свидетели, че съм ви говорил. Обръщам се към вас сега, мои служители, водители и учители, и към вас, книжници, фарисеи и лицемери, и ви заповядвам да не развръщавате народа ми, който съм ви поверил. Престанете от лошите си пътища. Време е за вас да поразмислите. Водете народа ми в пътя на истината и не го заблуждавайте. Помагайте на беззащитните в тяготите им и не оскърбявайте бедните. Напуснете беззаконието. Отхвърлете неправдата. Оставете развращението, защото Бог не може да гледа на това отвратително дело, което се върши пред Него навсякъде. Търпението му е вън от границите си. Повикан съм да туря край на множество злини. Поразмислете докъде е време, защото иде час и сега е, когато ще бъде късно да ме търсите. Мислите, неверието, което ви е обхванало самоволно, не ще ви принесе никое добро. Ето, втори път ида, откакто сте станали мой народ, за да ви видя със собственото си око, какви сте наглед, как живеете. И духът ми е трогнат от печалната картина. За оплакване сте вие, над които пожертвах всичко придобито – живот, слава и чест. Вие сте злоупотребили с моята доброта и любов. Пред лицето ми стоят множество нещастни ваши брати и сестри, изнасилени и ограбени от самите вас. Идете при тях и им изповядайте прегрешенията си. И направете мир с ближните си. Този ден, в който ида да ви се открия в моята пълна слава. Искам да е ден на радост, а не на скръб. Ден посветен Богу моему. Аз съм Елохим, ангел на завета Господен. Съобщено на 8 октомври 1898 година, Варна, България. Преписано от печатни за корекция Коли, 5 страници на брат Пеню Киров на 30 май, събота вечер, 1 юни, понеделник вечер и 3 юни, сряда вечер, 1915 година, Бургас. Преписал Минчо Сотиров.